20% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Najświeższe informacje ma Anna Zaleśna-Sewera. MSZ zajmuje się sprawą zatrzymanych w Nigerii studentów. Na Wyspach Brytyjskich pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek. Z Pyrzowic na Madagaskar to nowe wakacyjne połączenie. Chargé d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie zaproszona do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmowy mają dotyczyć wspólnego działania na rzecz uwolnienia grupy polskich studentów zatrzymanych w Nigerii. Jak przekazało polskie MSZ, konsul na miejscu prowadzi intensywne działania obejmujące rozmowy z nigeryjskimi władzami zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Zarówno konsul, jak i resort dyplomacji pozostają w stałym kontakcie z rodzinami studentów oraz uczelnią, na której studiują. Do MSZ zaproszona została chargé d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie celem wspólnego działania na rzecz uwolnienia grupy polskich studentów i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jan Oleński, Polskie Radio. 6 studentów afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ich wykładowczyni, zostali aresztowani w poniedziałek w mieście Kano, gdzie mieli uczestniczyć w antyrządowych protestach, które przerodziły się w zamieszki. Oskarżono ich o wywieszanie rosyjskich flag podczas demonstracji oraz opuszczenie miejsca zakwaterowania w nocy, co miało naruszyć lokalne zasady bezpieczeństwa. O tym także w popołudniowym zapraszamy do Trójki. 32 miesiące więzienia to kara dla dwóch uczestników zamieszek skrajnej prawicy w Wielkiej Brytanii. Sądy działają w trybie przyspieszonym, policja aresztuje kolejne osoby, prokuratura ostrzega, będziemy domagać się wysokich wyroków. Wyrok? 32 miesiące więzienia. John O'Malley brał udział w marszu na meczet. Był częścią grupy atakującej policjantów. Inny skazany, William Morgan, ma 69 lat. Sędzia Andrew Manor. Sprawcy nie robili tego wszystkiego w ramach wolności słowa czy protestu. Robili to, by wykorzystać cierpienie innych. Po to, by promować wynatożoną ideologię albo, co bardziej prawdopodobne, jako pretekst do wandalizmu, zastraszania i przemocy. Trwają także aresztowania. Szef londyńskiej policji Mark Rowley mówi o ostatnich zatrzymaniach w Londynie. Około 70% tych ludzi ma przeszłość kryminalną. Uszkodzenie mienia, przemoc, posiadanie broni, zakazy stadionowe to chuligani i przestępcy. Wczoraj policja obawiała się nocy eskalacji. Skrajna prawica miała się mobilizować, ale noc upłynęła spokojnie. Na ulicach królowali kontrdemonstranci z hasłami antyrasistowskimi. Policja i politycy ostrzegają, jednak trzeba zachować czujność, szczególnie w weekend. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To pierwsza taka operacja w kraju. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeprowadzono zabieg usunięcia guza piersi metodą laparoskopową. Trwa dłużej, ale pozwala na ocalenie piersi, mówi dr Piotr Pluta. No, trzeba się trochę przestawić na to operowanie w bardzo małym polu operacyjnym z kamerą. Ten zabieg trochę dłużej trwa. Chodzi o to, żeby wykonać cięcie w okolicy dołu pachowego, czyli tak, żeby to cięcie nie było widoczne. Dążymy do tego, żeby 70% pacjentek miały właśnie wykonywane zabiegi oszczędzające, a tylko 30%, czyli te, które naprawdę muszą mieć wykonany zabieg mastektomii, poddawane były tą metodą. 67-letnia pacjentka czuje się dobrze, opuściła szpital. Cięcie jest z boku piersi, pod pachą, jest niewidoczne. Ze względów też estetycznych jest to dla kobiet duży plus. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Na Warmii i Mazurach coraz więcej interwencji związanych z szerszeniami. Strażacy są wzywani do usuwania gniazd, ale uczestniczą też w akcjach ratunkowych, mówi Edward Szarnowski, naczelnik OSP w podolsztyńskim Bartągu. Jest na pewno dużo więcej niż w zeszłym roku. Ostatnio mieliśmy zdarzenie, osoba została ugryziona przez szerszenia, została zabrana przez pogotowie. Tam było zagrożenie życia, to uczulona była, zaczynała pojawiać się opuklizna w okolicach gardła. W lipcu strażacy w całej Polsce odebrali prawie 1700 zgłoszeń dotyczących usuwania gniazd lub rojów owadów. To o połowę więcej niż w tym samym czasie rok temu. Z Pyrzowic na Madagaskar właśnie uruchomiono bezpośrednie połączenie z lotniska imienia Wojciecha Korfantego na wyspę. To rejsy czarterowe. Jak mówi rzecznik portu Katowice-Pyrzowice Piotr Adamczyk, samolot może na tej trasie zabrać ponad 350 pasażerów. Trasa obsługiwana jest Boeingiem 787 Dreamliner w wersji 9 włoskiej linii lotniczej NEOS. Samolot ten zabiera na pokład aż 359 pasażerów. Połączenie realizowane będzie przez cały sierpień. Jest ono ciekawym uzupełnieniem bogatej letniej siatki połączeń katowickiego lotniska, która aktualnie obejmuje 108 tras regularnych i czarterowych. Trasa będzie dostępna tylko w sierpniu. Jeśli będzie się cieszyć dużą popularnością, niewykluczone, że w przyszłym roku zostanie uruchomiona na stałe. Milionowy turysta, a w zasadzie turystka, odwiedziła kopalnię soli w Wieliczce. Solny próg przekroczyła przed południem. Czekało na nią gorące powitanie i sporo niespodzianek. Pani Ewelina Krawczyk z Sieradza była bardzo zaskoczona. Zaskoczenie ogromne, szczęście ogromne. Rozpoczynamy wakacje, nasz urlop wymarzony i od takiego wielkiego wydarzenia no nie spodziewałam się. To pierwszy raz, kiedy pani jest w Wieliczce w ogóle w kopalni soli? Ja jestem drugi raz, to była jakaś wycieczka szkolna, więc to było ze 20 lat temu. Mąż i syn są pierwszy raz. Cieszymy się bardzo i będziemy dążyć do tego, aby jak najwięcej tych turystów moglibyśmy ugościć w naszej kopalni. Mówił Łukasz Sadkiewicz z kopalni soli w Wieliczce. Milionowa turystka może liczyć na indywidualne zwiedzanie z wyznaczonym tylko dla niej przewodnikiem i do wyboru zaproszenie na koncert noworoczny, nocleg ponad 130 metrów pod ziemią lub zwiedzanie trasy górniczej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Nie wiem, jak pani Ewelina zdecyduje się na którąś z tych atrakcji w kopalni soli w Wieliczce, ale na szczęście to nie my musimy podejmować tę decyzję. Norbert Michalak w studiu, dzień dobry, po raz drugi. Dzień dobry. Było blisko, jednak skończyło się czwartym miejscem polskich kajakarek. Karolina Naja, Anna Pławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto zajęły czwarte miejsce w wyścigu finałowym na 500 metrów. Pierwsze na metę dotarły Nowozelandki, drugie były Niemki, a trzecie Węgierki. Ostatnie metry i nadzieje na medal opisuje Adrianna Konkol. Mamy wytrenowane mocne finisze, to jest taka nasza taktyka, więc starałyśmy się wykonać to tak, jak planowałyśmy. No, widziałyśmy, że pierwsze i drugie miejsce, czekałyśmy na wynik trzeciego. No, bardzo duży smutek, co można powiedzieć. No, nie jest to miłe uczucie. W eliminacjach bez większych problemów poradziła sobie Dorota Borowska w jedynce na 200 metrów. Polka bezpośrednio awansowała do półfinału. O brązowy medal powalczy dziś wieczorem zapaśnik Arkadiusz Kołynycz w kategorii 87 kg w stylu klasycznym, ale więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Na poprzednich igrzyskach polskie zapasy w medal wzbogacił Tadeusz Michalik, który tak jak teraz Arkadiusz Kołynycz przez repesaż dostał się do pojedynku o brąz. Trenerem Kołynycza jest mistrz olimpijski z Atlanty Włodzimierz Zawadzki, który mówi o pomyśle na wieczorną walkę z utytułowanym Ukraińcem Żanem Beleniukiem. Mamy plan, na pewno Arek się musi wznieść na wyżynę, tak jak każdy, kto chce być medalistą olimpijskim czy mistrzem olimpijskim, no musi zrobić coś więcej, nie tylko to co ma, ale jeszcze coś poza tym co ma u siebie, swoją technikę i umieć ją wykorzystać, umieć przeprowadzić faktycznie walkę, a przede wszystkim nie zrobić żadnego błędu. Jeśli nie będzie błędu po stronie Arka, jest w stanie wygrać tą walkę z zawodnikiem Ukrainy. Pojedynek Arkadiusza Kołynycza, chwilę po godzinie 20. Z Paryża, Dariusz Urbanowicz. Dobrze zaczęła Adrianna Sułek-Schubert w siedmioboju. Polka zajmuje 10. miejsce po dwóch konkurencjach biegu na 100 metrów przez płotki oraz skoków wzwyż. Jeszcze dziś wystąpi w pchnięciu kulą i na 200 metrów. Prowadzi Brytyjka Katarina Johnson-Thompson. A Łukasz Gutkowski zajmuje 7, Kamil Kasperczak 8 miejsce po szermierce pierwszej konkurencji pięcioboju nowoczesnego. Liderem jest Egipcjanin Ahmed Elgendjendi. Rywalizacja potrwa do soboty, to w pięcioboju nowoczesnym. Julia Damasiewicz nie awansowała w Marsylii do finału olimpijskich regat w debiutującej na igrzyskach żeglarskiej klasie Formuła Kite. W półfinale z udziałem Polki najlepsza okazała się Holenderka Annelus Lammertz. Do serii medalowej nie zakwalifikował się Maksymilian Żakowski, który zajął 16 miejsce w gronie 20 zawodników. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zanim przypomnę, jaka jest dzisiaj pogoda, to zwierzę się Państwu, że jestem pełna podziwu dlatego, jak Dariusz Urbanowicz dwoi się i troi z każdych okoliczności. Przesyła relacje albo na żywo relacjonuje Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i muszę teraz zacytować, co powiedział wczoraj przed piłką meczową w meczu Polaków z Amerykanami w siatkówkę. Uwaga teraz, co powiem. No i tam później było, że mamy szansę na złoty medal i tak dalej. Więc uwaga teraz, co powiem. W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przemieszczająca się z zachodu na wschód strefa opadów deszczu i burz, a temperatura maksymalna przeważnie od 22 do 25 stopni Celsjusza, tylko na wschodzie cieplej do 29 stopni, a chłodniej miejscami nad morzem i na Pomorzu około 20 stopni. Nie było to tak emocjonujące jak finał meczu Polska-USA, ale Powtórzę jeszcze. Uwaga teraz, co powiem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak Państwo słyszą, ja wciąż sobie wypisuję cytaty z poezji i prozy serwisów sportowych i będę ich używać. Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Drugą godzinę popołudniówki rozpoczynamy. Rozpoczynamy w zacnym towarzystwie 10 minut po 17. Got to be a joker. bo tam ci panowie mają dylemat odnośnie tego opalania przez te szyby samochodowe, to ja im chciałem doradzić, że jedyne, czym się można opalić w samochodzie przez szyby, to papierosami, czego nie polecam ze względów zdrowotnych, natomiast tak naprawdę mówiąc, to opalić się oczywiście przez szyby nie da rady, więc tu ich problem rozwiązałem. Trzymajcie się, cześć. To odpowiedź na pytanie, które padło przed 17:00, o to, czy można się opalić przez szyby samochodu. Jeszcze jedna odpowiedź pod naszym telefonem się pojawiła. Przez zwykłe szyby samochodowe nie można się opalać, chyba że jakieś są specyficzne, które pozwalają na przenikanie ultrafioletu. Ale do tej pory nie spotkałem się z niczym takim. No właśnie, gdyby państwo mieli inną odpowiedź, to być może panowie, którzy chcą się opalać przez szyby samochodu, będą zadowoleni, ale oczywiście pytaliśmy również o to, jaka jest państwa opinia na temat saszetek z alkoholem. Jestem jak najbardziej za tym, żeby nie było takich saszetek z alkoholem, bo to jest podtrogowa sprzedaż czegoś, co jest niby nieszkodliwe, ludzie tego nie zauważą, no ale wpychamy i promujemy pijaństwo. 2027 trójek, ten numer do państwa dyspozycji, ale także adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Kwadrans po 17:00. Zapraszamy do trójki. No my teraz wracamy do tematu 7 Polaków zatrzymanych przez władze Nigerii. To studenci afrykanistyki i ich wykładowczyni, a to zatrzymanie, choć bardzo wiele wskazuje tu na pomyłkę nigeryjskich służb, ma związek z toczącymi się w Nigerii od tygodni antyrządowymi protestami. O ich podkręcanie oskarżana jest Rosja. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do zatrzymania polskiej grupy doszło w stanie Kano na północy Nigerii w ostatni poniedziałek, ale informacje o tym zdarzeniu trafiły do mediów dopiero w środowy wieczór. Okoliczności zatrzymania są bowiem niejasne. Grupa studentów afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim znalazła się w okolicy jednego z protestów, które wybuchły w związku z likwidacją państwowych dopłat do paliw i energii elektrycznej. Przy najwyższej od ponad 3 dekad inflacji doprowadziło to do szybkiego zubożenia nigeryjskiego społeczeństwa. Protesty trwają więc od tygodni w wielu miejscach kraju i często przeradzają się w zamieszki. W walkach z policją zginęło już co najmniej 14 osób. W północnych nigeryjskich stanach na manifestacjach zaczęli się pojawiać nawet ludzie z flagami Rosji. I to zaniepokoiło władze Nigerii, ponieważ Rosja przyczyniła się w zeszłym roku do destabilizacji Nigru, który z Nigerią graniczy właśnie od północy. Nigeryjski minister obrony generał Christopher Musa ostro skrytykował protestowanie pod flagami Rosji. Wszyscy widzieliśmy zagraniczne flagi powiewające nad manifestantami. To jest ingerencja w suwerenność Nigerii. To jest nieakceptowalne. Jasno ostrzegamy, mówił też o tym prezydent, że każdy, kto powiewa na proteście obcą flagą, nie uniknie kary. To jest przecież dowód zdrady i tak będzie to traktowane. Początkowo nigeryjskie media informowały, że grupa Polaków została zatrzymana właśnie z rosyjską flagą, ale szybko zdementował to jeden z rzeczników nigeryjskiej policji. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również temu zaprzeczyło. Resort poinformował natomiast, że Polacy zostali zatrzymani, bo fotografowali protesty. Możliwe też, że było już po godzinie policyjnej. Sprawa jest wyjaśniana, a polskie władze są w kontakcie z władzami nigeryjskimi oraz rodzinami zatrzymanych studentów. Zarówno polska dyplomacja, jak i władze Uniwersytetu Warszawskiego mają nadzieję, że wszystko uda się szybko wyjaśnić. Polska grupa nie trafiła też do aresztu, ale przebywa w jednym z hoteli. Członkom grupy nie wolno jednak tego hotelu opuszczać. A jeśli potwierdzi się, że przyczyną zatrzymania było robienie zdjęć w niedozwolonym miejscu, to będzie to kolejny taki przypadek polskiego obywatela w Afryce. W maju 25-letni student medycyny Daniel Dębowski, zwiedzając stolicę Tunezji, czyli miasto Tunis, został zatrzymany za to, że sfotografował jeden z hoteli, w którym akurat byli członkowie tunezyjskiego rządu. Jak się potem okazało, w tym hotelu w danym czasie była konferencja, to tajna konferencja i po prostu ściśle kontrolowana, ale nigdzie na ulicy nie było po tym śladu, jakby to się działo w hotelu, wewnątrz hotelu, nie na zewnątrz. A ja byłem daleko od hotelu i po prostu zrobiłem zdjęcie panoramiczne. Nie miałem żadnej wiedzy o tym, że tam nie powinienem robić zdjęcia, albo to jest coś nadzwyczajnego, albo nieodpowiedniego. Tunezyjscy policjanci uznali, że Polak próbował sfotografować zabezpieczenia hotelu, a ponieważ miał brodę i chustkę Arafatkę, a w jego telefonie znaleziono zdjęcia ze szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, Polaka uznano za terrorystę. Za resztę udało się go polskim służbom dyplomatycznym wyciągnąć dopiero po prawie 2 miesiącach tłumaczenia, że to pomyłka. Jeszcze gorszy los spotkał polskiego podróżnika, Mariusza Majewskiego, który odwiedził wszystkie kraje świata. W lutym trafił on do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie skazano go na dożywocie za rzekome szpiegostwo. Został bowiem zatrzymany na terenach pogranicza z Rwandą, z którą Demokratyczna Republika Konga od lat jest w konflikcie. Nie zdążyłem zrobić tam żadnych zdjęć. Jechaliśmy na prowincję, miałem zobaczyć wioski, zobaczyć jak żyją ludzie, co robią, jak spędzają swój czas, co jedzą. Ale nie zdążyliśmy zrobić tych zdjęć. Po prostu zatrzymano mnie, skonfiskowano wszystko i aresztowano tylko dlatego, że miałem polski paszport. Mariusz Majewski przekonywał po uwolnieniu, że do jego zatrzymania doszło dlatego, że Polska została przez Kongijczyków wzięta za sojusznika Rwandy. Rwandę bowiem odwiedził w lutym prezydent Andrzej Duda i choć nie odnosił się do konfliktu rwandyjsko-kongijskiego, władze Demokratycznej Republiki Konga wizytę polskiego prezydenta ostro skrytykowały. Ale wersji o tym, że to obywatelstwo było przyczyną skazania Polaka, nie potwierdziły ani władze kongijskie, ani dyplomacja polska, której udało się wyciągnąć naszego rodaka z afrykańskiego więzienia po 5 miesiącach. Tematem zajął się Michał Strzałkowski, a ja jestem przekonana, że będziemy jeszcze do tego tematu wracać. 19 minut po 17:00 w sprawie tej piosenki proszę zajrzeć do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów. Here's the thing, Fontaines D.C. w trójce, a my zmieniamy temat teraz. Nowa metoda wyłudzania wjeżdża na warszawskie ulice. Wjeżdża dosłownie, bo osoby chcące oszukać poruszają się luksusowym samochodem. Udając dyrektora w dużej firmie, informują, że zgubiły portfel oraz dokumenty i oferują w akcie rozpaczy wymianę złota, jakie mają nawet za odrobinę gotówki. Nowej metody wyłudzeń doświadczył nasz redakcyjny kolega Paweł Turski, który jest ze mną teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaraz państwu powie, z czym właśnie wszedł do studia. Wszedłem z cudowną wizytówką Ali Ahmeda, dyrektora Import-Export Europa. Tak się śmieję z tego akcentu. Dubai, Germany, France, England. Kilka numerów. Siedziba firmy, pewnie tej Import-Export Europe. To jest Paryż Champs-Élysées, France. W Berlinie to jest Strasse 26 i kod pocztowy do Duisburga. Proszę notować. Birmingham, England i Dubaj, Abu Zabi. Mm-hmm. Nie wiem, jak można i Dubaj, i Abu Zabi. To jest bardzo międzynarodowa firma. Tak, tak. Adres tutaj, telefony też mam do Aliego Ahmeda. Powiem, jak sytuacja wyglądała. Wczoraj, jadąc tutaj do redakcji Trójki, wysiadłem na przystanku autobusowym nieopodal redakcji. Już idąc tutaj, schodząc z tego przystanku, opuszczając ten przystanek, zatrąbił samochód. Zobaczyłem czarny, taki ładny Mercedes. Ktoś tam macha, się pyta, czy umiem mówić po angielsku. No, mówię, że troszeczkę tam umiem, o co chodzi. Ali Ahmed mówi, że zgubił portfel, zgubił dokumenty. Jedyne to, co ma, to jest złoto. Hmm. I że on odda to złoto naprawdę za drobne pieniądze, bo nie ma za co wrócić do tego kraju, a przecież no, prowadzi firmę no, w Paryżu, no, Champs-Élysées, tam gdzie trwają igrzyska. Tam właśnie. Tam dosłownie przy tej arenie siatkówki pewnie, nie? Na wprost. Tam te samochody parkują. W Berlinie to tam przy tym Olympiastadion, gdzie Polacy grają. Nie wiem, czy się nie za bardzo rozwijasz, jeśli chodzi o te wyobraźnie związaną z firmą pana Alego. Na tej wizytówce widzisz, jaki to jest samochód. Porządny, tak? Tak. Czarna, dobra limuzyna. Porządny, żeby nie powiedzieć luksusowy. I ja mówię, dał mi tę wizytówkę, mówi, no ja jestem tutaj prawdziwy dyrektor. No dobrze, no, ale jak pana mogę tutaj w ogóle sprawdzić? Ali Ahmed mówi, no to ja mam tutaj telefon, to ja do pana zadzwonię. Podałem swój numer i Ali Ahmed zadzwonił do mnie z francuskiego numeru, rozpoczynał się od plus 33 7537 i to się zgadzało z tej wizytówki, ale reszta cyfr się nie zgadzała. Mówię, no dobrze, wie pan, no ja teraz się śpieszę do pracy, ale też mi pokazał wcześniej taki sygnał, od razu dał do ręki, w ogóle to nie było podejrzane i mówi, no to wie pan, no ile tam pan ma, no to też mam wisiorek taki porządny, złoty, to mogę panu dać ten wisiorek, ale to musimy podjechać do bankomatu, żeby pan trochę dał. Ja mówię, no wie pan, mam tam chyba trzy razy po 20 zł, czy cztery razy po 20 zł. Mówię, to niech pan ma, da mi pan ten sygnet, będzie przynajmniej, to sobie pomyślałem, temat do materiału. No i oczywiście ten sygnet mam ze sobą w studiu i z tym sygnetem udałem się do złotnika Pawła Rojewskiego, który wraz z córką prowadzi pracownię Rojewscy Biżuteria, aby właśnie sprawdzić, bo może akurat Ali Ahmed to jest naprawdę bogaty człowiek, który był w potrzebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to w ogóle jest? Czy to jest coś warte? Sygnet jest jak sygnet. Zwykła, masowa robota. Tyle tylko, że nie jest to metal szlachetny, tylko złoto klamkowe w naszej branży tak nazywamy, czyli to samo, z czego są zrobione mosiężne klamki. Ale na życzenie pana możemy zaraz to na kwasie sprawdzić. Pan wyjął taki... Świeża ciecz probiercza, chlorek złota do badania złota próby 585. Ten narys traktuje się kwasem. Jeżeli nie będzie żadnego znaku na zarysie, a w tym przypadku jest czarne, jesteśmy pewni, że to nie jest złoto. Bez wartości i na pewno 60 zł nie jest to warte. To ile to jest warte w takim razie? To takie coś mogę kupić gdzieś na chińskiej stronie za złotówkę, za dwa? A podejrzewam, w tych granicach można było coś takiego kupić. Na szczęście od początku wiedziałem, że mam do czynienia z próbą oszustwa. Jeszcze wczoraj zgłosiłem sprawę na policję, podałem numer telefonu oszusta. No przecież Ali Ahmed sam do mnie dzwonił. Teraz już wiemy, że oszusta, więc to synonim. Model samochodu, jakim się porusza. No i co ciekawe, nakreślając bliżej sprawę, chcąc uzyskać informacje jako dziennikarz, zadzwoniłem do Wydziału Prasowego Komendy Stołecznej Policji i jeden z policjantów powiedział, że pierwszy raz o sprawie słyszę. Nikt tutaj się nie spotkał, też nie rozmawialiśmy z innymi rzecznikami, nie mieliśmy tego typu zdarzeń tak na, wie pan, na szybko. No ciekawe, bo ja to zgłaszałem, nie? Ale to nie zainteresowanie policji sprawą Ali Ahmeda, szanowanego dyrektora, nie powinno dziwić. Policja nie interesuje się nawet większymi stratami niż tutaj 60 czy 80 zł. Mówi mi Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Mam podobne osobiste doświadczenia. Jakiś czas temu w Warszawie ukradziono mi laptopa. To był laptop kupowany nowy za 7 tysięcy. No i poszedłem na komendę zgłosić ten fakt, że mi tego laptopa ukradziono. I pan policjant odmówił przyjęcia zawiadomienia. Po prostu powiedział, że mi nie przyjmie tego zawiadomienia i się powołał na jakieś przepisy, które potem się okazało, że nie istnieją. Kiedy wróciłem już po konsultacji z prawnikiem, powiedział, że dobrze, proszę czekać, a będzie pan czekać przynajmniej do końca wieczora. I byłem jedyną osobą w poczekalni. Więc wiedziałem, że to jest po prostu forma szykany, żeby tego zawiadomienia nie przyjąć. Po jakimś czasie dostałem zawiadomienie, że mam się zgłosić na komendę, złożyłem wyznania. No i podejrzewam, że sprawa zostanie umorzona. To jest o tyle ciekawe, że ten komputer miał system GPS wbudowany, więc ja podałem adres policjantom od razu, gdzie ten komputer się znajduje. No ale i tak policjanci nie zdecydowali się tam pojechać, czy dokonać jakieś rozpytania. Nie mogąc liczyć na pomoc, musimy sami stać na straży swojego bezpieczeństwa. Jak się zachować w takich sytuacjach, podpowie nam policjantka, aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Na pewno musimy uważać, żeby nigdzie z takimi osobami nie iść, nie podchodzić z nimi do bankomatów, nie wypłacać pieniędzy, pomimo tego, że nas proszą, przedstawiając różne historie, bo to nie dotyczy też tej sprawy, o której rozmawiamy, czyli pana biznesmena z Arabii. Ewentualnie, jeżeli faktycznie jest to osoba, która mówi, że zgubiła dokumenty, czy na jej szkodę popełniono jakiekolwiek przestępstwo, możemy tą osobę poinstruować, sprawdzić nawet w naszym telefonie, gdzie jest najbliższy komisariat policji i po prostu powiedzieć, proszę pana, tu pójdzie pan prosto i tam będzie policjant. Albo jeżeli widzimy gdzieś w zasięgu wzroku patrol policji, to po prostu ten patrol zaczepić. To też da nam obraz tego, w jaki sposób ten człowiek się zachowa. Czy on nagle zacznie odchodzić, uciekać. Będziemy wtedy też jakby wiedzieć, że faktycznie zostaliśmy ofiarą przestępstwa. Ali Ahmed by odjechał czarnym samochodem. Co ciekawe,

Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy dotyczącej kontroli społecznej nad lasami. Daje on realną możliwość zaskarżania planu urządzania lasów. Teraz rozpoczynają się konsultacje społeczne, a więcej na ten temat wie Jacek Frenzel. Chodzi o to, żeby nie prowadzić grabieżczej gospodarki i nadmiernej wycinki lasów podyktowanej jedynie zyskami finansowymi. Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Nie ma już przestrzeni na ignorowanie wyroków europejskich trybunałów. Dzisiaj projekt zmiany ustawy o lasach dotyczący partycypacji społecznej trafia do konsultacji. To jest moment, w którym oddajemy nadzór nad lasami właśnie społeczeństwu. Wiemy, czym są zmiany klimatu w lesie. Wiedzą o tym doskonale leśnicy, którzy jako jedni z pierwszych o tym mówili. Alarmowali, co się w tych lasach dzieje. W styczniu umilkły piły na terenie projektowanego Turnickiego za sprawą decyzji ministerstwa. Marcin Mystkowski, współtwórca inicjatywy Kwitnąca Otulina. Teraz lasy państwowe prą za wszelką cenę do tego, żeby wycinkę na tym terenie przywrócić. Turnicki Park Narodowy miałby objąć tereny Puszczy Karpackiej, czyli bardzo starych lasów bukowych, które w Polsce nie są w odpowiedni sposób chronione. Michał Grzywa, aktywista inicjatywy Dzikie Karpaty. Lasy państwowe lubią te tereny gospodarować, dlatego że są lasy bogate w drewno, które jest dla nich niezwykle cenne, które po prostu można sprzedać i można na nim zarobić. Mitem jest to, że lokalna społeczność jest przeciwna pomysłom ochrony przyrody na tym terenie. Ponad 500 osób w naszym ruchu ze społeczności lokalnej wierzą, że jest inna droga dla Pogórza Przemyskiego. Widzą tuż za swoimi płotami miejsce, które może stać się wizytówką regionu. Miejsce, które powinno być chronione nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale dla nas tu i teraz. Jeśli chodzi o projektowany Turnicki Park Narodowy, to tam na pewno żadne drzewo nie zostanie wycięte, bo całość terenu projektowanego Turnickiego Parku, czyli ponad 8 tysięcy hektarów, objęte jest od 8 stycznia moratorium. Dodatkowo jeszcze Otulina, około 4 tysiące hektarów, gdzie dopuściliśmy tylko prace pielęgnacyjne, więc tam te drzewa są na pewno zabezpieczone. Wcześniej nadleśnictwo miało plany sporej wycinki na tym terenie. Drewno i przemysł drzewny jest bardzo ważną gałęzią gospodarki. Mamy mnóstwo lasów gospodarczych stricte, które się do tego nadają. Kwestia pozyskania w takich terenach, chociażby Podkarpacie, gdzieś w terenach podgórskich. Zresztą to nie tylko jest Turnicki, bo mieliśmy też chociażby nadleśnictwo Rymanów. Zdrój, to jest uzdrowisko, w którym trwała regularna gospodarka leśna. My tam też wprowadziliśmy moratorium. Musimy chronić te najcenniejsze lasy. Mówimy tu o bukach, które mają po 160, 180, nieraz 200 lat. Mówimy o najcenniejszych drzewostanach. Mówimy o terenie, który ma potencjał przyrodniczy. Tam jest gotowa dokumentacja dla Turnickiego, jeśli chodzi o rezerwat. Ten fragment Puszczy Karpackiej jest bardzo mocno przebadany. Występują tutaj gatunki reliktowe, charakterystyczne dla lasów o charakterze pierwotnym. Często nazywamy to miejsce krainą kolosów. Mamy tutaj na stosunkowo niedużym obszarze ponad 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnikowych, gigantyczne buki, kolosalne jodły. Moratorium Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 8 stycznia zatrzymało wycinkę, a leśnicy zbierają teraz opinie lokalnych społeczności, jak można by te lasy zagospodarować. Wpłynęły dziesiątki tysięcy głosów. To jest szalenie budujące, że Polacy tak bardzo zaangażowali się w ten proces. Anna Choszcz-Sędrowska, rzeczniczka lasów państwowych. Teraz leśnicy liczą, katalogują i analizują zgłoszone uwagi. Mamy czas do 25 sierpnia, by opublikować nadesłane uwagi i ustosunkować się do nich. To jest największy projekt ochrony lasów od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej i powstania programu Natura 2000. To są miejsca, które mieszkańcy walczyli i te lasy trzeba chronić. Teraz szukamy rozwiązania, jak te lasy chronić w sposób systemowy i ciągły. A lasy czekają cierpliwie. To jest puenta od Jacka Frenzla, a ja teraz mam dla Państwa propozycję muzyczną. Jayden Colin Dimsdale, tak się nazywa naprawdę, ale występuje pod pseudonimem. Pod pseudonimem Teddy Swims. day would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh no, for thinking about you late night. No, for running around with your friends now. The picking of pieces of my soul from out the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you. Bardzo przyjemny sposób kołysze ten utwór Terry'ego Swimsa. Przyznają Państwo The Door 2027 trójek. Ja sprawię tej niby nowej metody sprzedaży lewego złota. To jest próba oszustwa stara jak świat. Stawali na poboczu, włączali awaryjne, otwarta maska i rozpaczliwie machali, zatrzymywali kierowców, próbując im wcisnąć, że auto się akurat zepsuło, czy tam paliwa zabrakło, nie mają gotówki, ale mam złoty sygnet, chętnie go wymienię za jakąś gotówkę. Oczywiście ten sygnet był z tombaku. Sam osobiście chyba ze 3 razy miałem okazję takich ludzi spotkać. Tak coś miałam wrażenie, że to nic nowego. Teraz piosenka, która dała nazwę zespołowi pewnemu. Ale to wyjaśnię, kiedy jej posłuchamy. The motor kicking down from the tunnel. To Lenny Valentino, piosenka zespołu The Otters i ta piosenka właśnie dała nazwę zespołowi Lenny Valentino. Pewnie są teraz wśród nas tacy, którzy mieliby ochotę posłuchać piosenki, na przykład Uwaga, jedzie tramwaj, ale ja mam zupełnie inną propozycję dla Państwa. Propozycję bardzo przyjemną, wydaje mi się. Pierwsze psy przeszły już próbę szamponu i wody w samoobsługowej myjni dla zwierząt w Grodzisku Wielkopolskim. Ten nowoczesny kontener działa od wczoraj w przychodni weterynaryjnej przy ulicy Rakoniewickiej. Jak dobrze wykąpać psa w myjni, ale i w domu, sprawdzał Grzegorz Ługawiak. Ci, którzy nie mają psów, nie mają też pojęcia, jakim olbrzymim wyzwaniem jest wykąpanie psa w sytuacji, gdy on tego nie lubi. Stój! Nie wolno! Smart! Na hasło kąpiemy się w domu, to często bywa tak, że jest po prostu tak zwany Saigon. Tak. Pies się potrafi gdzieś skryć, tam gdzie go trudno w ogóle dostać, wyciągnąć i wykąpać. Ja mam dosyć dużego psa i kąpanie go w domu, w prysznicu, to byłby duży bałagan i duży problem. A w takiej myjni to szybko się czyści i szybko się ładnie myje. Wszystko jest to urządzone, profesjonalny kontener, profesjonalne urządzenie. Ogrzewanie i chłodzenie przy pomocy klimatyzatora, wanna, natrysk, suszarka i cały panel. Ciepła woda z szamponem, odżywka, suszenie. No dokładnie jak na myjni samochodowej. Tak, żeby działa to podobnie jak na myjni samochodowej. Drzwiczki, którymi można pieska po schodach wprowadzić. Natrysk. Natrysk. Przepraszam. Nie szkodzi. To urządzenie jest o tyle wygodne i fajne, ponieważ psa mamy na wysokości gdzieś naszych kolan. Korzystając z wanny domowej, pies jest jednak niżej. Musimy albo uklęknąć, albo tam mocno się nachylać. Natomiast tu mamy pieska na wysokości, no załóżmy 50-70 cm. I po wykąpaniu mamy też i funkcję spłukania i umycia tej wanny, plus użycie na końcu środków dezynfekcyjnych. Przestrzeń i to światło to sprawia też, że te zwierzęta nie boją się tej kąpieli, bo w łazience takiej naszej tradycyjnej jednak przestrzeń jest zamknięta, mimo że światło. Różnie to zwierzątka odbierają, a tu mamy światło dzienne. Jeśli pies ma duży problem z kąpielą, to jak do niego należy podejść? Można mu podać jakieś, nie wiem, łagodne środki uspokajające? Mamy do dyspozycji i doustne, i doinjekcyjne preparaty znieczulające, no ale to wszystko musi się odbyć troszeczkę z procedurą taką typowo lekarską. Tutaj obecność właściciela oraz zwierzątka. Myślę, że to będzie najmniej stresogenne dla samej czynności kąpieli. Jak go przyzwyczajać do kąpieli takiego psa? Na pewno, jeżeli jest to młode szczenie, proponujemy, żeby już przyzwyczajać go do nieczęstych, ale do takich już przygotowań do kąpieli. Jak na przykład piesek nam się pobrudzi na spacerze, nie musimy go całkowicie kąpać, ale wystarczy, że mu obmyjemy nogi, ewentualnie brzuch, żeby on już czuł w ogóle samą czynność kąpania, no i wodę. Jak często można kąpać psa? I ja osobiście nie widziałbym problemu, żeby raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu przy użyciu tych szamponów dla zwierząt wykąpać pieska, nie ma problemu. Pani pies lubi kąpiele? Bardzo. Trzeba psa uczyć od małego. Ja uczyłam od szczeniaka. Właściciel myjni, lekarz weterynarii dr Zbigniew Gus dodaje, że psy i koty można kąpać w niej przez cały tydzień od 8 do 22. Ja się tylko zastanawiam, czy to nie powinno być raczej łaźnia niż myjnia. No ale nie zagłębiajmy się teraz w kwestie językowe. Myjnie dla psów i kotów odwiedził Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań. Searching for a steady job.